زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ۔ موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔ اگر سورۃ المعارج آیت نمبر 22 نواخ لے نو تر آغا آیت نمبر 35 پورے خبر اخلاص شو۔ او دین سورۃ مؤمنون بالکل نو بے آیت نوالے نو تر آیت نمبر 10 پورے ٹھیک شو، دات مراد دی ٹھیک دا، دا خو صفات دی و دا خو دا طول مؤمنانو دی پار دی دیر پار زمنگا شیوخ فرمائی چه دین اغی امتحانات مراد دی چه کم دا ابراہیم شان سر لائق دی۔ یو اغم بیان دا مسئلی دا توحید دی، امتحان واغست ابراہیم نارب دی بے کلماتن پا بیانولو دا دلائلو دا توحید، چه تب دلائل دا توحید بیانے، ہر زیل بزی توحیدو بیانے دیشوا، فَأَتَمَّهُنَّا فَقَامَ بِهِنَّا، مسئلہ بیان اکڑا او کلمات توحید توئی، کلمات دلائل توحید۔ سورۃ انعام آیت نمبر 114 دغا 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، او دلتا گورا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کلمات مراد اصول توحید، بے کلماتن پا بیانولو دا اصول توحید، فاتمہن دے پورا کرلے حغا حغا۔ سو خبر حضرت شیخ بھائیو اندازو اگر دیر عجیب ہو، آئے بھائی ابتلا ابراہیم ربو بے کلمات، کم کلمات، بادشاہ سے ٹکر، قوم سے ٹکر، آئے بدا سے بادشاہ سے ٹکر، قوم سے ٹکر، داغٹی خبر، بادشاہ سر مقابلہ، قوم سر مقابلہ، نفس سر مقابلہ، ٹیشو کہنا نفس سر مقابلہ، مال سر مقابلہ۔ عزر ابن کثیر درتویم انشاءاللہ، امام رازی اور تفسیر غرائب القرآن دیزے اور تفسیر باہری محیط لکھی، اگر امتحانات داؤ، مال امتحان، دا نفس امتحان، اولاد امتحان، دا زر امتحان، تغٹ کر دی، فقرب مالہ للزیفان وولدہ للقربان ونفسہ للنیران وقلبہ للرحمن۔ سبحان اللہ، دا خبر دی، مال ورکم المنوتا فجاء بعجل حنیز، خصرب سخے رد کا پیشکا، او چی کلا مسئلہ دی توحید بیانو دا بیانولا، بادشاہ اور بلک اوی غرزاو ٹھیک شوا، دی اغیل زان تیارو سات، قلنا یا نارو کونی بردا، نمرود بادشاہ او چی امرودو چنجو نڈکو ٹھیک شوا، اگر نمرود بادشاہ چی کلا دا اللہ دا توحید دشمنو دی ورطا دسترگو کسترگی ملاو کری تیشو کنا، اور نمرود تے مسئلہ دے توحید بیان کرا، قومی مشرکانو او پلاری مشرکو او باقی دے پلارتی چی انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، تیشو مالی ملمنو تا پیش کا، او کل چیز خوب دا زوی پا خوب کلی چلالو، زوی پا مرے باندی اللہ رضا دے پہلے چھوڑا کہے کی خدا، داد پیغمبر شان سر مناسب امتحانات تھی، ضیا لال کا وی ہاں، ویزان اور تپیش کا وی بالکل ہاں، وی مال مل منول اور کا وی بالکل جی ہاں، دشمن تو ادرے گا بادشاہ تا توحید بیان کا وی بالکل خا، اپلار و قوم سر بائی کاٹو کا وی بالکل خا۔ سبحان اللہ، دا لوی لوی امتحانات اور داد ابراہیم دا شان سر مناسب ہوں، اللہ عزم و شیوخ وانی رحمت نواری فتفاسیرو لکلی دی فمنگ تعداد زیون خود لی دی، فقرب مالہو لزیفان تیشو کنا وولدو للقربان ونفسو لنیران وقلبہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ابن کثیر دغا سے لکھی اللہ اللہ دے لکھی پر صفا 285 باندھے ویف اتم ہن فراق قوم فی اللہ یو و محاجت فراق قومی فی اللہ فراق قومی قوم نہ جداش و محاجت نمرود فی اللہ و صبر علی قذفہ ایہ فی النار والہجرت بعد ذلک من وطنہ وما امره به من الضیافہ والصبر علیہا بنفسی و مالہ وما ابتلا به من ذبح ابنہ سبحان اللہ دے زیاد ذکر کا قوم نہ جداش پلان نہ جداش نمرود سرے مناظرہ اکڑا اور صبر کو پہ تکلیف دا اور باندھے اور ترک دا وطن کا اور مال مل منو تا پیش کا ادیپ مرے بان چڑا کہ خدا سبحان اللہ دا امتحانات تھی حضرت بادشاہ سے ٹکر قوم سے ٹکر آہ یہ امتحانات تھے آئے مجھے کل خبر کو دیر خون بے کو پوچھو سر تو مسئلے پوچھو اے اس گورا سورۃ بقرہ آیت نمبر 258 الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتا اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت اگور کن آگا سڑیتا چو جگڑے کرے و ابراہیم سرا دلہ پا توحید کی زکر چو اللہ دل عباسی ور کرے و ابراہیم ورطوی چو رب میں آگا ذات تے چو جندی کول امرو کول کی بادشاہ پسترگو کی چسترگی واچے و تقریر کے داڑے رگرانا لگا پا درس کی لکھو چو دل تزتا تا خبر کم دا خواسانا دا تو خوشحالی کی چو ملاق ہوئی خوچی دا کل سڑے پا ممبر ناستی کا نا او مخامخ دته کو تو بو تو ناستی او بیا ته رشتیا و بیا پته لگی وہاں پھر دل گردہ ہونا چاہیے بیا ته خبر ډیره مشکل ای او دغه ته خو پیغمبر اسلام وی چې لوی جهاد کله متحقین د سلطان جائر بادشاہ نمرود آیت ولار دی وی ربی الذی یحیی و یمیت ته ټته بچا تا د صدا وا کردا رب خو هغه ذات چې یحیی و یمیت دا ډیره ګران خبر د مسلمانانو سوچو کہ کنا چیو کلی مشری او تور تلار چی پوجرا کی ور تو درگی چ دا د سم مصیبت جوړ کړه دی وای سمېږي کی نه داړي را ګران خبر اره سورتی انعام ګورا سلور اویا نمبر اتو ګورا وایت قال ابراهیم لابیه ازرا ابراهیم علیہ السلام پلا توی اتتخذو اسنامن الها انی اراکا وقومکا فی ظلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لار تو لار دے اور قوم تو لار دے او تقریر کی داسان کر رہے سورۃ ہود رواں رواں آیت نمبر 70 اور یہ نمبر آیت وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ آئی السلام علیکم المانیو دیکھا دیکھیں نہیں منڈک رسخے اوپر جاؤ او بیا داس اسخے خسرب سخے او بیا ماشاءاللہ خرید تکی تکی اور کہ خلا کے خود لو براشی ٹکی ٹکی کر کہنا اور بیا پو مجموع کی واچو اور پیش کے مہمان ہوتا دا آسان کار ہے جو خوش مہمان آشی نہ مگے خدای دی خیر کی سے مصیبت ہے ڈوڑے پو وقت را ہے اگا فجا بی لن حنیز او ریت سمینی والا راوڑا سوچ لو پر پسی شا سورت مریم تو گورا آیت نمبر 48 اور 47 وہ سلیخ قال سلام علیکا ساستغفر لکا ربی انہو کا نبی حفیہ و آتزلکم وما تدون من دون اللہ تاسم پری گدم تاسما بدانے باتلوم پری گدم لاڈ مدر ناخبل کار کوئے دیشوا اے سورت انبیاء گورا اتش پتات قالو حرقوه وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بی کیدا فجعلناهم الاخسرین. سورت صافات گورا ایک سو پانچ گورا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَزِّي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. صافات ایک سو پانچ ہوگا نا. دالو مسئلے نفسرم تیشوا نفسرا مال سرا ہاں بادشاہ وقت سرا قوم سرا پلار سرا ہجران وطن دا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن اغه تام کړی دښوا اوس زمانہ کوم بکلمات فخصلتنو غنو سرا کلمات مانه خصلت فخصلتنو غنو سرا فاتمہن طول ادا کړی نو چار کله امتحان کې پاس نو اللہ انعام ورکی انی جائلک للناس اماما زگردن کے امتال رب لپارد خلق پیشوا امام پیشوا. اللہ اکبر وللہ. دین معلومی کی علماء کرام علام ابن کثیر لکی خدا قول دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ دے ابن کثیر لکل دے علامہ ابن قیم پر مدار جو سالکین کیوں لکھل لیں کہ بے صبر و یقین تنال الامامت فی الدین. بے صبر و یقین تنال الامامت فی الدین پر صبر و یقین سرد دین امامت ملاوی گی. مولیان خوب دنیا کی دیر دی زدانہ مچ علماء نو دیر شے علماء دی اس مشتے اور پا زمد شیوخ پا زمانہ کی ہم وہ لیکن طول دنیا کی چی گردی چی سوک توحید بانی نوے پنج پیرے پنج پیرے پنج پیرے داولی خلق پنج پیران ہوئی اور داولی خلق تذکرہ کی بے صبری والیقین تنال الامامت فی الدین. دیو کلی بادشاہ دیو کلی یو لینڈ لارڈ یو مالدار سرے ٹھیک شوا اور اگی سر دا قوم بیکاٹ گاڑو کی بائیکاٹ ٹانگو کی بائیکاٹ اور اکثر دا جمی پا موسم کے پا یخ ڈن کی غرزول اور دی ٹولو تکلیفات و تغار خدل اللہ دا توحید پا خاطر دی تو ہی بات شئی ملاوی دل ایسے نہ ملائی گی ملی سے وہاں پوشکنا بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین. دا قول ابن کثیر ذکر کر دے پا صورت سیدہ کی او دا دے مدارج السالکین جلد دو دے او دا ماسخہ صفحہ تقریباً 116 117 وی گورا وی الخامس پر صبر باندے باس کے لیے رچت سڑے دے دا کتاب گورے کتب خانہ کی پکار جسو گوری نو بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین پر صبر و یقین سرا حاصلی گی امامت پس کی. ہاں چکل مسائب و تغار کی دن امام جوڑی گی با چ مسائب دینی حلوا پلیٹ ناستے نسوک دی امام کئی نا لیکن بیاد سوک مقتدا نہ کر دے. اصل حل دا کنا مسائب تا بغار ایک دے چ مسائب بھی نو علا دیر گران کار دے علماء کرامو. تفسیر سمرقندی صاحب پدیبان لکھی کہ مصائب و نپستا انسان یو مقام ترسی. دا تفسیر سمرقندی دے ابو الیس سمرقندی حنفی المسلک اور دا قرآن بانے دیر ماہر سڑے دے. دے دے مقام کے لکھی ملی صحبا وہی فتم مہن اے عمل بہن بیا دے ناشنا خبر کی وہی لقمان حکیم ویل اخبل زیتا یا بنیا الذهب والفضا یختبران بالنار والمؤمن یختبر بالبلایا. لقمان حکیم وہی چاہے بچیا سروس پن چدی اگر کتی شی پا اور باندی سروس پن چه تالی او سره او شیراری اوی چه دا سپین دی تو گورا تا بیور گچور تایو آچو ما که سره دلی او دل راوری سرغانه چه جی داو گورا داسی شده تا بیور گچور تایو آچو ما نو دا سرو دا سپینو تمیز پا اور باندی کی گی والمؤمنو یختبرو بالبلایا نو دا مؤمن اختبار امتحان پا مسائبو دا دنیا رازی. او بیا وفی ازا دلیل ان الانسانا لا يبلغ درجة الأخيار إلا بالتعب وجهد النفس فلما جعله الله إماما. ويألك إنسان چلے آلا درج نشي حاصلولے مگر پا تکلیف دا نفس سرا بستره کولو دخفل زان سرا زان بستره كينو علب مقام ترسي. حتی شیخ بوی چه سره ملاکی کلا چول استاد تخو غور سره ناسی او بیا دے تکرار کئی بیا دے مطالعہ کئی دین عالم جوڑ شی او کستا سخم ناسی او سترگی خوب خوب کئی او کل یو خواہ گوری کل بل خواہ گوری او چی درس خلاشن بیا پر سیلو نبانی اختشی و خاوری با ملاشی چی پر کتاب پروتی یاد دویشن کی خالو نا بیا با تو پس ملا کئی گئے. حضرت پوی ساری رات نیند کرتا ہے اور درس کے وقت بازار میں گھومتا ہے, پہنے کے بازار ہوگا نا, ساری رات نیند کرتا ہے اور درس کے وقت بازار میں گھومتا ہے اور کہتے ہیں اللہ علم نافع نصیب فرمائیے, خدا علم نافع راکے اللہ کے علم نافع چل ترائے کور بنا سکنا آتے خدا معمولا کے معمولا کے معمولا کے ہو چراغلی نو اسباب دی نو اسباب داری چی سبق توقع دا کا حاضر باش تیشوا اور بعد از حضور مطالعہ اور تکرار کوا. اور دارنگ ابن کثیر کی جلد درم 463 صفحہ کے قال بعض العلماء بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین. سبحان اللہ, غرائب القرآن دن سابوری دا دا غرائب القرآن ذکر کی البلاء للولاء کل لہب للذهب دا دقیق خپل عبارت ہے البلاء للولاء کل لہب للذهب مصیبتنا مشرانو دے پارا پشاند شغلی دا اور دی سرو دے پارا فاصدقم ولاء اشدهم بلاء چکم سری بان زیاد مصیبت نہیں نو دیر ٹولو کی زیاد معتبر وی مسئلہ شو کنا. ہائے ہائے میرے اللہ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جائلو کا اللہ فرما چے ابراہیما زتا گرزن کم خلقو دے پارا پیش ہوا نو قال ومن ذریتی قال لا ینالو عہد الظالمین. دو توجیحات یاد کا, یو توجیح دادا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائل ومن ذریتی اے اللہ اگردے امامان پیشواہان زما دا اولاد نہم. اللہ چی سنگ تاز امام پیشوا کرم اے اللہ زما پر اولاد کی ان پیشواہان جوڑ کے. قال اللہ پاک فرمائل لا ینال عہدی نہ حاصلی گی وعدہ ورکولو دا امامت الظالمین ظالمانو تا مانا سشوا او ٹک دا ستا پر اولاد کے بز امامان جوڑو ما خوشی ظالم بھی نہ بد امامت ہے نہ محروم بھی. حسنا شوا آمت الجمعہ نہ حاصلی گی وعدہ زما پور کولو د امامت ظالمان اللہ. مسئلہ شو ستا اولاد کی چکم نے کو کاران دی محسنین دی اگل بز امامت ورکو ما او چی چال چی سو ظالم بی نو اگل با امامت نورکو ما. نو تمام مفسرین تفسیر سمرقندی تحت ازل آیا غرائب القرآن بحر محیط ابی سعود دا طول حضراتی وفیه دلیل على عصمت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عن الذنوب فدی کہ دلیل دے کہ پیغمبران معصوم دے گناہوں نہ ہو پیغمبران نہ گناہ نہ کیدلا ٹھیک شو دلیل دے چی پیغمبر گناہگار نو ولی اللہ وی چی محمد باغ چال ورکو مچے ظالم نی محمد رسول اللہ رسول بر حق دے ٹھیک شو نبوت بر حق دے امامت بر حق دے موسیٰ امامت بر حق دے دا ٹول انبیاء نبوت امامت بر حق نو گوئے کے چی ظالمان نو نمان گناہگاران نو آیا یاد شو فیہ دلیل علی عصمت الانبیاء علیہم السلام انبیاء کرام معصوم دا گناہوننا اور دا یاد ساتا انشاءاللہ چر تخبر پکار راشی غرائب القرآن دی دیز اعلان دی دا قصی لکلی دی اے صفد ما سکا 387 جلد اول دے وفی الآتی دلنا لا انہو صلی اللہ سم کان معصوما عن جمیع زنوبی لأنه لو صدق عنه معصیت اللہ وجب علینا الاقتداء به زکر کہ پیغمبر نہ فرض محال گناوے نہ منتبہ اللہ چی دے پسے لارچا اور دو گناہ اتباع خو جائز ندا نہ معلوم شو چی انبیاء معصوم دی طول کتابوں نے لکھ دی مسئلہ شو سورت صافات گورا کنا صافات آیت نمبر 113 وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فولاد کی نیکوکارانمو نو فولاد کی ظالمانمو نو اما نیکوکاران نیکان چو اگر انبیاء دغی اتباعو او ظالمان اگر سو کچھ چاہتا پیغمبر تابداری نوکڑی دام ترجمہ شو دیم ترجمہ دا زما د شیو خدا حضرت ابراہیم فرمائل ومن ذریتی مانا اے اللہ ور کی امامت اگر چاہتا من ذریتی اے ینتفع من ذریتی چسوک زما د اولاد نہ فیدی اخلی اللہ غیتم امامت ور کا اللہ لا ینالو عدی الظالمین ستا دا اولادنا چچا فیدہ واغستا دا اطاعت نواغب امام کم او چچا ستا دا اولادنا فرمانی اکڑا اب محروم پاتی شی مانا یاد شوا ومن ذریتی مانا سشوا اے اللہ اگر دا امامان من ینتفع من ذریتی اگا چال رچ زمان دا اولاد نفاخلی چې چا ستا د اولاد نه فواغستا ایله به امام کم او چې چا ستا د اولاد خلاف وکړه هغه امامت نه ملاویږي ٹھیک شو اے په دغه توجیه بل معنی زکم حضرت ابراهیم به تور استفسار و من ينتفع من ذریتی اے الله زما د اولاد نه وفید سوک سوک اخلی ولا ينالو عهد الظالمین چې کوم معاند وي هغه فایده نه اخلی چې چا کې نادنی نه به فایده اخلی غیر معاند بفیدی اخلی معاند فیدا نشیہ رستے وائد جالن البیتا او دی زکی زکل اکل دائیون چه کلمات پا قرآن کی سو زیران غلنی بس حض فکو نخدیں زیر سو زینوارو کلمات پا معنی دا توحید سرسویت زہرف سورة الزهرف آیت نمبر 28 گورا اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اللہ گرزو لے دا کلمہ دے توحید یو کلمہ پاتی پر اولاد دے دیکھے اس کلمتن کلمہ دے توحید مراد دا دار سورة آل عمران گورا مراد دا کلمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو کم سلیختم آیتو گورا فنادت الملائکتو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیاء مصدقم بکلمت مصدقم چدا یحیاء بتصدیق کوی بکلمت پیو کلمی سرا چا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کلمی نمرات عیسیٰ علیہ السلام. او کل دا کلمی اطلاق پا قیامت رازی حامیم سیدہ آیت نمبر 45 ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک. دلتا کلمی نہ مراد قیامت تے. اور کلا پمانا دا علم الہی سرازی علم الہی علم الہی سورۃ لقمان گورا سورۃ لقمان اے ویشتم آیت گر 27 ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمد من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ معلومات اللہ. او کلد کلمات اطلاق پو وعدو بانی کی دا اللہ وعدے سورۃ یونس گورا سلوش پیتم آیت گورا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. دلتا كلمات الله نمراد وعدي دا الله دي. كلا دا كلمات اطلاق والدلائل دا التوحيد كيجي جتا سورة انام ويلو. او كلا اطلاق دا كلمات پا كلمات دا مغفرت باني كيجي آغا سورة بقرة آيات نمبر و درشم فتلقى آدم من ربي كلمات اي كلمات توبي. او كلمات كلمات اطلاق خصال باندي كي خصلت باندي لك دي جاكي چده. وإي جعلنا البيت مصابة للناس ديك دوما مسألة سمانا چه بيت الله بنيت للتوحيد بيت الله خود التوحيد دي پارا جوڑ دي. او حضرت ابراهيم بيت الله دشر نپاک کرو ولی تاسو شرک کوئی پکی. وی جانل البیت کلچ من گرزول بیت اللہ شریفا کلچ گرزول دے منگا یا وی جانل البیت کلچ گرزول دے منگا البیت بیت اللہ مصابتا لنناسی زیدہ دیر سواب لے پاس دا خلقو. دا مصابتا چیدے دا اسم ظرف دے او دا تن چیدے دا تا برای مبالغہ دا مصابتن زید ډیر ثواب لپاره د خلقو و امنا او زید امن زکه په بیت الله کې یو مزد یو لک مزونو ثواب دی و امنن اور امن دی په زمانی جاهلیت کې امن او اور اطراف د ملک کې قتل و غارت و لیکن د بیت الله حدود حرم شریف چې نو دا بالکل معمول اور محفوظ و لکه سورۃ قصص وګوره سورة قصص و 57 نمبرات وقالوا ان تبع الهدى ما كانوا تخط من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا زمانو ورکه دوی ته په حرم کې هغه داسې حرم چې هغه زید امن دی زماني جاهلیت کې امن او اسم امن دی رورا او که چا حج کړی په تاسو کې په ډېر خدا او چې نه یې کړی نو خو یې پاک ما سره تاسو لم حج لبوزی او چې لاړې حج ته نو موږ وکتل واقعي امن ځای دی الله الله پوه شئ کنه او د مال او دولت پروا نشته دی اربونو کربونو روپۍ بدلیږي هلته سنتری ټوپک مو پک نشته دی خو لاړ شئ بوره بدله کړه راځه نه څوک ستا د جیب غل دی پوه شئ او نه هغه دکاندار پر څوک کلاشن کوپ راوړي او دا مستورات دا حسن و جمال نڈک حسن و جمال نڈکی او دا لیچ دا بنگرو نڈکی دا غصر شپی کسو کی پرتیوی خصوصا چی دا دری سلو رزی دا حجوی پروائی نشتا دا سکت بنگری با واخلی او که دلتاوی نو دا لیچ بول خلقو ٹوکلی وی زکر دلتا خدا سی داکوان چی کلا پا بس داکی زنانون چی والی کزی کنا بندیانی او دا والی او دا غگون والا ورس کی تن دا امن زید بیت اللہ شریف واتخذو من مقام ابراہیم مصلا اونی ویتاسو مقام دا ابراہیم زید مانزا مصلی جای نماز زید مانزه او مقام ابراهیم خواه زیده یو حجر اسود ده یو مقام ابراهیم ده مقام ابراهیم مرا اغا گتا ده چکم مانه حضرت ابراهیم با ولارو ده بیت الله شریف عبادی بکولا او دی گتا بکار ده قوازی کار بکو قوازه خو پیجه نکنه ده مصریان چه دیوال خیجه کنه اول پس مکه ولار چه لاز نرد بیا تختی کی نی بیا ورپسی برت زی او دا گتا و پدی با حضرت ابراهیم ولارو او چه سنگ عبادی برت تطلا نو گتا و مچتی ده لکه سپرنگ چه پیوسیز که برت زی او اسم پاگی گتی که دا حضرت ابراهیم دا قدمونو آثار شتی او منگه اولی دا الحمدللہ او دیبن کسیر لکلی دی وموتیو ابراهیما علا صخر رتبتن علا قدمی خافیا غیر نائلی اخ پیاب لولارو پی اما اولی دل چلتا ولارو دیزن استدلال دی شیو آزکن سیکی چی دی شیو امامان پا کم نصابیت دی او دا چا امامان کردی دی خو ورته په خپل امام وای کنه او دې سره معصومیت انبیاء علیهم السلام ثابت ده و اما غیر انبیاء چې دي نه خو معصوم نه دي ها خلاف للروافض او روافض خو تاسو پته پکې را راغلي ده او روافض او خوارج دا خو دواړه ډلې خره دي خره و شو دې قول اس خر اوله سيته وارد بس ایک ہی نقطہ سے ہے دونوں کا ظہور خائے خر سے خارجی و رائے خر سے رافضی خلاصہ خبر خرتے جوڑ دے ٹھیک شو قال و من ذریتی دا بلا خبر چدائی کتاب ذل رما و تعالیٰ کم الحمدللہ خوز بڑا شما بیمار شما دزر مریض ما حافظی ما دیر زور دے خما دوی کتابون قتل دی الحمدللہ دشیو کتابون میں قتل دی او ما سغشته طالب زر اوڑم یو رضی اغی باب فی الائمه تی الائمه یعلمون ما کان و ما یکون او ائمه چکم دی پار سبانه پویگی اور ائمه پشان دا انبیاء علیه السلام معصوم عن الذنوب دی و دا ای خبر لسه اعتبار دی اللہ او دی امامت نا امامت نبوت مراد دی او کتی یو سریوی چی امام عام دی بیا خوزم ایمان زم معصوم ایمان دا خبر صحیح ندخا امامت نمراد امامت نبوت تی لوی امامت تی مراد دی امامت کبرا اولوی دلیل دا چه قرآن غٹی غٹی خبری کی از ما شیخ خبر دی قرآن بڑی بڑی باتی کرتا ہے دی امامان اید نبوت خبری قرآن ذکر کئی واتخذو من مقام ابراهیم مصلا او دی حجانو تدا سمرقندی ولوائے زکه چې کله لاړې کنه نو دوی الته کې د مقام ابراهیم نه چاپیری او دا دوره کاته الته کوي او مطاف کې رکاوټي اچولي طواف کوونکو لپاره او اړو پویږي نه حالانکه علما ورته ویل چې لکه تمام بیت الله چې کمزه دي چې کمزه کې د مقام ابراهیم مخامخ ادري دي دا مقام ابراهیم دي بلکې مسله دا چې بیت الله شریف مسجد حرام کې چې کمزه کې دوه رکاتو کوو یجوزو او دا تفسیر سمرقندی صدرمی صدی والاوی المسجد الحرام کلوه مقام ابراهیم مسجد المسجد الحرام کلوه مقام ابراهیم مسجد حرام طول مقام ابراهیم دیوی واحدنا الی ابراهیم اللہ پاک فرمائے منگا حکم کرو ابراهیم علیہ السلام تا اور اسماعیل علیہ السلام تا انطہرا بیتیا لطائفین والعاکفین پاک ساتے زمنگا کور لپادی طواف کو ان کو او لپادی تکاف کو ان کو والرکع السجود ار اغا چاہتے چھ یو اللہ تا رکو کئی اور یو اللہ تا سجدہ کئی حکم دے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سیبتا چھ تازم کور پاک کئی سنگ دے سنہ پاک کئی اور دے سکدانوی چھ قرآن پاک ندا ثابت جمعہ صفا کوئے اے فرض دی چھ جارو با امام سے بوئی جماعت کی امامت دگا جارو امام سے بوئی جگہ چند تو ہرا بیتی راگے نا دل تک تطہیر دار چاہ دخ پر شان سر مناسب دے امراض تطہیر نسل التطہیر من الشرک التطہیر من الارجاس پاک کور زما د شرک نہ لپاد طواف کو ان کو توحید بیان ہوئے چبا نکم خلق راضی گلتا مسئلہ دی توحید اسی ولا کی فی ناغ کسان چلتو سی دن کی دی ور رکع السجود مراد ان طہرانا تطہیر د انجاس شرکیہ ہونا دے تطہیر د انجاس کفریہ ہونا دے ٹھیک دا جماعت کے جارو وہ ثواب دے خدا ہر چاہ دا خپل شان سرا علماء دی جارو نہ ہوئی علماء دی جارو نہ ہوئی علماء دی نالے دی جماعت نہ صفا کئی زکا تاسو فقہ ویلی دا غاسل پسی جکم سرے مری لمبی پائے کہ آئی پسی مز مکروہ دے آئیسو نکتہ دا مری لمبول گناہ نہ دے خوچکل یو سرے غاسل شی مری لمبول شروع کی دے دا خلقو پا نظر کس پکش چکل پا نظر کس پکش نو آغا سرے چستا پا نظر کس پکی آئی پسی مز نہ کی او دا امام سے دس پکو خلقو کار ولی کئی دا امامت د لوازم نه خو مړي لمبول نه دي په یو مدرسه کې مونږ طالبانو پخوا به امامانو چې کوم دی که نه مړي لمبول پخوا به چټیان طالبان چټیان پېژنې که نه پخوا به چټیانو خوای کې څوک ملا شوی نه دی او که څوک ملا شوی دی نو هغې په شان له بیا ملا هم نشته خو بس هغوی په دغه جوماتونو کې ناست وو او دغه سندرې به یې ویلې او په دې جومات کې به مو سندرې به یې ویلې پوه شوې او جمعی پشپی بان وچنی گڑا ولا علوی لی وختب و دکری با ورطولی و سپین مطلق کتاب توری زلفی دی پملا لگی و اوڑا طالب جانا او بس خلقو بیو زبردست فرشتی طالبان را غلی دی سا خیال دی ورطا خواهی که سنگ ملاشن دی ولی بابا تابلی دی لی سبحان اللہ او دازی بخواب و مصیبتو طول اشباب خلق ناسو نند طالبانو اتن دی اناس چیونه براتل سواب گنا اس کے طور تو قرآن بیان نو خلق کوئی دا طالبان دیسا طالبان دی آئی با طولش پا دا دکری وحال خون چٹیان یو جماعت کی امامانو نالتا که مڑے ہو شو نو چاورتی چی تاسو مڑے لمبوائے آگوی نئی من خوب امامتای که دا شرط نوی خیچ منگ با مڑی لمبو وی نئی دلتا چی سوک امامی اگا مڑے لمبائی زمان دا خلقو عادت تے بیا منگا ٹک لمبو با خو بیا با تخصیص تاسو نکر هر مڑے با منگ لمبو ہر یو مڑے با منگ لمبو وی نہیں نہیں نہیں داسی نہیں وی داسیم نہیں یا با زنگ پا مردے چلی گئی گوش لی او کنی نمک تاسو مردے نا چلی گئی خبر جگر شو طالبان داسی گئی نا بس جگر شو آخری فیصلہ شو زیر من لمبو ہے تاسو دا بعضی علاقوں کی داسی چی مڑے غاسل چک امام غاسل مڑی لمبی حول ولا قوت الا بالله مړه لمبول ګناه نه دی خپل پلار او لمبوا رور لمبوا زوی لمبوا خدای چې څوک راضي بس لمبوا لا حول امامت نه بس داسې زندگی نه سفید شه چې خلکو په خصوصیتونه باندې لاسونه بیا امامت کوي داسې زندگی ده دا؟ هیڅ زندگی نه ده یار الله الله زندگی خو هغه په کار ده چې انسان زندگی آج کم ضرورت تے خپل پلار لمبوا رور دو لمبوا زید لمبوا خپل عزت بل لاس کے مور کوا خود پردو عزتونو پس مگرزا بارحال غاسل پس ادائی لکی چھ مز مکرو دے والے دے خلقو پا نظر کس پکی امام سے بدا سے کار نکی چاہیے سا دے خلقو پا نظر کس پک راسی خمراد دین توحیرہ بیتیان مراسل توحید بیانو لدی اے بحر محیط لکا زاد المسیر لکا ان طہرا بیتیا امن عبادت الاوثان و شرکی پاک کور زما د شرک نہ د بتان عبادت نہ ان طہرا بیتیا بی اللہ ینصب فیه وسن ولا یعبد فیه غیر اللہ پاک کور چ دی کہ سوک بت کی ندی او پدی کور کہ سوک د غیر اللہ چری نہ وئی نن جماعتن دی یالی مدد چری پکی ولکیگی جماعتن دی نوره هیدری او شوخ یا لکر تطای بچه جماعت تی وان المسائل اللہ فلا تدو ما اللہ احدا چا تا چه غیوائی سو تی حجو گورا شپگشتم آتو گورا وَإِذْ بَوَّانَا لِبْرَاهِيمَ مَكَانِ الْبَيْتِ اللَّهِ تُشْرِكْ بِهِ شَيْعَا قتل تل الطائفين والقائمين والركع السجود وازن في الناس بالحج شرکنا پاک کدا کور اعلان حج کا ان معلوم شد امام کار دے توحید بیانول قرآن بیانول احکام بیانول وإذ قال ابراہیم کرچویل ابراہیم علیہ السلام دعا وقت چر رب جل اے اللہ او پاک او گردوا هذا البلد داخل آمنم زید امن آمنن ام زید امن یا آمنن فائل شی دا صیغه نسبتی بشی آمنن امن والا آمنن مراد بسشی امن والا لکه چه توی چه لابنون و تامرون دا مانن چه پی جورولو والا لابنون تامرون مانا کجور والا دود والا نو آمنن امن والا وردو قال خا اس دیده که قرآن وی چه هازا بلدن هازا بلدن دا کلیو گردو امن زید امن یا دا کلیو گردو امن والا دلت بلدن کره راوڑی دا او سورت ابراہیم کی جکل دا دعا دا نو آلت بلد مار فراوڑی دا دا ولی او گر علماء کرام صوفیاء اعظام سورت ابراہیم آیت نمبر دے پینتیس پینز درشم خجی وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ هَٰذَا الْبَلَدَ دلتوی هَٰذَا الْبَلَدَ دلتے بلد ماری فراوڑا آلتے بلدن نکر راوڑا داولی علماء ذکر کی چاہ ابراہیم صورت کے جکم دعا ذکر دا اگر پس دا جوڑخ دا بیت اللہ نو نو البلدی حاز البلدہ معرف شا او داخو لا بیت اللہ نو جوڑ شوے نو ذکر بلدن نکر راوڑا لا ٹھیک شوا ورزو قالو من السمرات اور زقور کا آل دا مکی والو لرا من السمرات دا میونا من اگا چال چی چای ما راوڑی دی دوینا باللہ پا اللہ باندی و یوم الاخر پا آخرت. سوال ابراہیم علیہ السلام فرمائے چی رزق ورکا آل دی مکی والو لرا دا میونا من اگا چال لرا دا من دا, مبدل دا بدل دی بدل باد دا اہلہونا وردق آلو دا مبدل من ہوشا ورکا رزق آل دا مکی لرا سوگ کہ من آمن منہ چا ایمان رید دوینا پا اللہ باندیو پا آخرت باندی کہ چا پا اللہ ایمان یو پا آخرت ایل رزق ورکا اس پا دیزے کے اس سوال دے سوال دا چا حضرت ابراہیم علیہ السلام تخصیص دا رزق مؤمنان صلی اللہ علیہ وکا چے اللہ رزق ورکا مؤمنان لورکا نو مفسرین ذکر کئی زما شیخ ذکر کئی تفسیر ابو الیس سمرقندی ذکر کئی حضرت ابراہیم چکل مطالبہ اکڑا چو امن ذریتی ولا ینال عہد الظالمین حضرت ابراہیم پزین کی دا خبر رال چ سرنگی دینی نعمتنا ظالمان محروم دی شاید چ رزق وال نعمتنا بهم ظالمان محروم وی زکے قیدو لگو چ من آمنا ٹھیک شو کنا ای دا خیالو چ سنگ دینی نعمتنا چ ظالمان محروم دی شاید چ رزق وال نعمت تمم ظالمان محرومی زکے قید من آمنا و لگو اللہ مومنان لو ڈوڑے ورکا نو قال اللہ جواب ورکی ومن کفر و عاطف تے ماتف علی مقدر دے ارزق من آمنا ومن کفر اے ابراہیم علیہ السلام رزق بورکم اگا چاہتا چچا ایمان راور دے نوم بر رزق ورکم اگا چاہتا چا کافران دی سمانا امامت نعمت فقط مؤمنینو دے پارا دے لیکن رزق والا نعمت دا ہر چاہ دے پارا دے ولی زکا ہر چاہتا رزق ورکول عدل دا باری تالا دے اور امامت ورکول دا فضل دا باری تالا دے دے پوش لگا رہا. فضل کی تخصیص تے عدل کی خوب مساوات تے اسمرقندی. فضل کی تخصیص دے عدل کی مساوات تے رزق رسول عدل دے امامت ور کول فضل دے. نو فضل کی تخصیص راضی عدل او پٹول بان یکساوی. ارزق من آمن و من کفرا فأمتعه زبان فرکم دیتا قلیلا لگواندی ثم استروا الى عذاب النار بیا بلا چار کم دوزختا و بئس المصیر ناکار زید دوزخ. اللہ تمو ساتھی دی دے نہ معلوم شو چی رزق عام دے. من کفرا مومن لم ڈوڑے دنو کافر دے پار دا بلکہ کافر دے پار خودی رضیات دا دکنا. شیخ سادی وی اے کریمی کس خزانے غیب گبرو تر سارا وظیفہ خورداری تو کی با دشمنا نظر داری دو ستارا کجا کنی محروم. کافر لم ڈوڑے ورکی آئیل دیر ورکی زکر داغی دلتی ڈوڑے دا بلزے کی نشتر ہے او تالی پارا خو بلزے کی ڈوڑے دا کنا لیکن یو دعوت تیاری کنا دعوت یو دعوت عمومی وی او بیا پای کی خصوصی وی تو پا عمومی درسترخان چکینی نو تا تروغانی لگا خرخا لگا تلگا خرخا تلگا خرخا سمانا. او چکم دی غیر محبوبی علک شاب تکرش شاب زان مڑاوا زان مڑاوا نو کافر توی زان مڑاوا زان مڑاوا او مومن توی اے لاس ما سوا لاس ما سوا تالی پار شپیشل زید مرد دعوت تی اگر دی جنت تی خیال دلاری خالصتن یوم القیامت سورت عراف کرا دی. وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ دا دعا برای قبولیت عمل. معلوم اشوا چکر یو عمل کے نو اللہ تب سوال کے اللہ پاک مانا قبول کا مانا قبول کا. وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کل چو چطول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ شریف و اسماعیل مبتدا دن خبر مقدر کا و اسماعیل کذالک و چطول ابراہیم بنیادنا نو اسماعیل دغسی ہو نو پلار دا مصری کار کو نزوی دا معاون کار کو. اللہ ابراہیم علیہ السلام دیوال جوڑی اور اسماعیل والا گٹی لوٹی خطی ورکی خوندا سکی چزوی دا پلار وفادار وی ناغا مزا کی. او چپلار یو کار کی زوی بل کار کی ناغا خوند چپلار ملائی زوی دن کو پائی ناغا سا خوند کی چپلار ملائی زیم دا پلار پر نقش قدم روانی ناغا دیر خوند کی. و اسماعیلو کذالکا پلار خو جماعت جو رو خو اسماعیلو ورسر اگپ اگا روانو خوند کی ذکر کدی اخپل اولاد تم نصیت کو ما زیمو گورا تو دنیا کی ہر قسم کسب والا خلق شتے پا کسب سو سپکی گی نا فمائے گورے یو سڑیوی چمیار دے چمیار پی جنے کنا دستاسو سلا خبر دلتا موچی بھی نو چمیار دے دے ناس تے سپلائی گنڈی دے خلقو اتا نی اخلی سلورا نی اخلی آئی سپلائی سر غشان ہم بھی آئی سپلائی سر خاوری خٹی ہم بھی دے ناس تے او زدی سوی او گوٹی گوٹی بریدتا ہو کری گوٹی گوٹی دیم ناس پلان سرا ستنی آغست دا خخ کاری ولی دا پلار پا کسب ناس دی نظیم چی دیو سریع استاد پلار عالم وی آج چی زیم پا کتابونو کی گوتی وی نخن کی آج چی دیدن کو پای تشتر کدو کو تکی و اسماعیل یعنی و اسماعیلو کذالکا و اسماعیلو دغس ابراہیم سر خدمت کا پلار سر وفا پکار دا سبحان اللہ ہائے میرے اللہ ربنا یقولان مقدر دے او دعوی چے اللہ قبول کدمنا انکا انتا سمیع العلیم مبتدا خبر معرفہ مفید حصر انکا انتا سمیع العلیم تی حرس اوری دن کے بید اسبابنا دا حرسینا دا حرچا تا پوئے دا حرچا پا حال باندے تا نا بغیر نفسوک سمیع دا حرس دے نا پا علیم پارس دے انتا سمیعو لکل شے العلیمو بکل شے. ربنا دعا نمبر دو او دا دیم دعا چنا دال پار دا دوامی ایمان او دوامی عمل دا. ربنا اے زمگا اللہ وجلنا مسلمین لکا او گردو منگ دوار لرا تابیداری که انکی دا خپل ذات و من ذریتنا او زمگ دا اولادنا امتا مسلمتا لکا یو جماعت یو ڈالا چتا تا عاجزی کون کی وی و ارینا مناسکنا اے اللہ پاکا ارینا اخیمنگتا مناسکنا اے امور مناسکنا مفعول حذف کا و ارینا امور مناسکنا اے اللہ منگتا اخیا کارون دا دین زمنگا السمرقندی خا علمنا امور مناسکنا اللہ منگتا اخیا طریقی دا دین زمنگ و تب علینا اے اللہ پا منگ میں ربان شا انک انت التواب الرحیم اللہ لئنک انت التواب الرحیم دا تکمیلہ دا دعا دخا دیدے کن سبدا سوال نے کہ تب علینا راغے اے اللہ پاکا اے اللہ پاکا تب علینا توبہ قبول کا زمنگا نو کم گناہ کرو چھ توبہ وقت کلا نا توبہ دل تپ ماند مہربانے سردا و تب علینا اے اللہ مہربانی کپ منگ باندھی نہ منگ مخی فتاب علیہ اللہ پہ مہربان شیو او تابا بماند رجا سر دیکھا نا نو چکل بندت منصوب شی رجال الماسیہ او کچ اللہ تا منصوب شی رجال بالغفران بندہ گناہ پری خود نیکی شورو کرا اللہ پی رحمت نورو شورو کرا دیر پار روح المانی ذکر کئی توبتو خواس الخواسی لرف الدرجات والترقی فی المقامات تیشو کنا توبت خواص الخواص لرفع الدرجات وللترقي في المقامات توبہ د خواص او د درجات چتواله دي منازل کیو چتواله دي انک انت التواب الرحیم ربنا وباسا بلا مسلا اے خلقو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول دي چې حضرت ابراهیم د الله نه غوښتو دا رسول دے چا حضرت ابراہیم دے دی بشارت ورکڑو نو کہ تاسو ابراہیم منے او دا ابراہیم دعا ولن منے محمد رسول اللہ تابیدار شے ترجمہ توقع دا ربنا وباس فیہم رسولا حضرت ابراہیم چے اللہ پاکا وباس فیہم قولی گپ دے خلقو کے رسولا منہم یو رسول کامل دے دوینا یو رسول راو لے گا منہم اے من اہل مکہ اس فرائض رسول سے دی فرائض رسول ضروریات رسول دیشو کنا اور ضروریات رسالت فرائض رسالت سلور دی یتلو علیہم آیات کا چلو لیبا پدری بان استاد قرآن آیتنا یو ویعلمہم الکتابا او تعلیم دے کتاب ورتور کئی والحکمتا اور اخپل سنت ورت بیانی وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک وبدوی لرہ د کفر شرکنا یو وَيُزَكِّيهِمْ اور دغ پیغمبر شہادت بپ تزکیه د دوی ور کئ په قیامت کې انک انت العزیز الحکیم دا تکمیل ده د دعا بشک ته پالچا غالب او ته د حکمت نو مالکی سوشل وی سلور مسئلے بیا ور پسې راشه اول دا مختلف تفاسیر نکتا یتلو علیہم آیات کا چی خیب دویتا لستل دایتو نستا چی قرآن سنگا لستے کی گی قرآن سنگا لستے کی گی دا سے بخی لکا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ابن مسعود تاوی چی ابن مسعود اقرأ علیہ سورت یا سورت زمان مخ کیو آیا بے کیف اقرأ علیکا انزل بے انی احب ان اسما من غیری وخوم چه دبل چانه وارم شابه وحا اول خبر سنا اصلاح دا الفاظ دا قرآن کلمات دا قرآن دا سوائے خان قرآن پاک دا سوائے اے دی طریقے سروائے تیشو کنا علیف لام میم دا سوائے اول وقت الفاظ وخا الفاظ نا پستا ویعلمهم الكتابا پستا الفاظ نا تعلیم دا کتاب دے او تعلیم د کتاب په معنیو د کتاب سره ده چې دا چې کوم تا آیت وي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه از دې دا ترجمه ده ول حکمت پس ته ترجمه نه تشریح ده چې تشریحهم اشوا عملی جامه ورته واغست شوا نو ویزکی هم کې اشاره شوا قوت کاملتا چرا اجتماع دا قوت علمی اور عملی دا هم قوت علمی راغه هم قوت عملی راغه او چې کله قوت علمی او عملی یو ځای شي ناغه ته تزکیه ویل کیږي ٹھیک شو بھائی اوس د تفاسیر او حوالی در درک مل غوندي جزوی دل غوندي یخشي علما ذکر کوي امام رازی ما د حکمت باندې مخک دلائل اړول دي تاسو ته حکمت څه ته وي حکمت قران ته وي حکمت موعظ د قران ته وي حکمت فهم د قران ته وي حکمت نبوت ته وي حکمت علم ته وي امام رازی وی چې کوم ځکه حکمت متصل د کتاب راشي نمراتن سنت ته پیغمبر علی السلام وي اے اوس زده ته سو حوالی در کوما او ان شاء الله فدې کې فائدہ ده سبحان الله سبحان الله دا سره در حوالی در کوم چې الحکمت مراتن سنت پیغمبر علیہ السلام دے او چکم خلق ہوئی چا حدیث حجت نہ دے نا حقیقت کے دا قرآن منکر دے نرگا تا فتو اور تزنہ لگو ما ابلا فتو بیا اور پسی خیر دے کہ تر آولین زتا تا خصبت نہ ہے ما تا سو خیال دے وردہ چکم سرے منکر در سنہ دے دا حدیث نہ دے آگا سرے منکر دا قرآن نہ دے او ته دې مولیان نو تاسو کچ کم سه د قران منکرین دی په حق کې تاسو فیصله را خا مفتیان شوی وای زدام خدای دې زمانه کې دار افتاگان ډیر زیات دي او فتوی کار کی باندې پوښوي دا کباز خلک چې بس یو قران حجت ته او دغې نه علاوه بل شی حجت نه ده راغې لپاره دا دلایل یاد کا علماء کرام ذکر کئی چې کتاب دین مراد قرآن دی اور الحکمت اے السنت چاگی نمرا سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی یا اللہ توبہ بحر محیط 393 صفحہ دا جلد اول دے معنی کی گر الحکمت ویعلمهم الکتاب اے القرآن والحکمت الشریعت و بیان الاحکام قرآن پورا شریعت تے اور احکام بیانول دی امام قطاری الحکمت السنت و بیان النبی الشرائع حکمت نمرا سنت پیغمبر علیہ السلام وقال ابو رزين الحكمه الفقه في الدين والفهم وقال مجاهد الحكمه فهم القران وقيل ما لا يعلم الا من جهه الرسول صلى الله عليه وسلم حكمت ارا غسير توي چې بغیر د واسطې د پیغمبر ناغه نشي د کوله لکه سنت د پیغمبر علی السلام شه بیا وی دا ټول اقوال متقاربه دي نو اجتماع په دو خبر رانا احدهما القران والاخر السنه یو قرآن دے بل یعلمهم الکتاب کی قرآن را گئے والحکمت کی سنت پیغمبر اسلام را گئے کم خلق چوئی حدیث حجت نہ دے آئے تو دے حکمت مطلب سرے پیغمبر قرآن بیانو نو قرآن سر بیا حکیم و حکمت کو خلق و دویانی ورکو لے خو حکمت دا قرآن تفسیر دے او چھ قرآن تفسیر شو نو پا الفاظ دا رسول شو او الفاظ د رسول صلی الله علیه و سلم تفسیر د قران کیږي د ته حدیث مقدسه د پیغمبر علیه السلام بیا معنا وکمل شیبا و یعلمهم الکتاب چې تعلیم د کتاب ورته ورکی څنګه اے الفاظ د قران یتلو علیهم آیاتک اے الفاظه بیا و یعلمهم الکتاب اے یوقفهم بقراءتی علی کیفیت تلاوتی تلاوت ورته خی يعلمهم الكتاب اي يبين لهم وجوه احكامه حلاله وحرامه والحكمه اي السنه خپل سنت پور ته بیانې از بحر محیط او دا نور تفاسیر مراغست دي تفسیری رول مانیم ذکر کئ ويتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب اي يوقفهم على حقائق اسراره دا قرآن اسرار بورتا بیانی پا قوتی نظری سرا چغ دلائل دی والحکمتا السنت السنیہ الرحمانی سنت پر تبیانی ویزکیہم اے بحسب قوت العملیہ ناسشو خبر یا مانا ویزکیہم اے یشہد لہم یوم القیامت بانہم ازکیا چیزا قیامت پر اعلان کی چیزا ما صحابہ پاک تھی از سمرقندی دیشوا از تفسیر مظہری از تفسیر سراج المنیر اور نور دیر زیاد تفسیرنا مثلاً شوا اول مقصد الفاظ بیا معنی درم مطلب دا قرآن او سلورم اثر مرتبہ چگا تزکیہ دا او تزکیہ سر انسان رسی رورا درجی دا کمال تا اللہ دمون کی کمال واچی یو نکتہ دی زکیان ساتے چدید کی دا تزکیہ پر سلورم مرتبہ کے ذکر دا یتلو علم آیاتک الکتاب والحکمہ ویزکیہم دو پانی وارا اور پسی 151 نمبر آتے گا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم اول کراغی کراغ نگے دیم مرتبہ کراغے ٹھیک شو سورۃ آل عمران گورا 164 یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم دیم مرتبہ کرا ہے سورۃ جمعہ گورا 2 هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم دریم مرتبہ کے دے دریز ہے دو دریم مرتبہ کے دریز ہے دریم مرتبہ کے اور حضرت ابراہیم پہ دے دعا کی ویزکیہم پہ سلورم مرتبہ کے دریز ہے دریم کی ابراہیم پہ دعا کی سلورم دا والے وی اسی داد قرآن تفنن دے دریم جواب داد علماء کرام علمی یو درجه دا حصول دا او یو درجه مقصود دا اللہ پا دیمی مرتبہ کی ذکر کئی ذکر چی اللہ بیان دا مقصود کئی بیان دا مقصود کئی نو علیکہ دا دین از دا کول مقصود تزکیہ دا حضرت ابراہیم پا سلورم مرتبہ کی ذکر کا ذکر چی دا ابراہیم نظر درجی دا حصول تا دے نو حصول دا تزکیه پسلورمی مرتبہ کے دے اللہ مقصود بیانی او حضرت ابراہیم درجہ دا حصول بیانی ٹھیک شوا لکہ امام بے لکہ بخاری چی تشورو کیا مشکات تو لکہ اول کیا انما الاعمالو بالنیات ٹھیک شوا لکہ دا علم حاصلو لمقصد سر اصلاح دا نیت تا علم بکل حاصلی گی چی مشکات خلاص کی علم بکل خلاصی حاصلی چی بخاری خلاص گی انما الاعمال بالنیات در تمخ کرا ہوئے جس عمل بالا قبلی چنیت سم بھی نو حضرت ابراہیم مقصود حصول تے اشارہ دا نو تزکیہ حاصلی کی پس تدریو مرتب ہونا واما مقصود باری تعالی اگر نظر پر مقصود دے قرآن سلی پاروئے تزکیہ الفاظ سلی پاروئے تزکیہ تشریح سلک ہے اے تزکیہ نو اللہ نظر پر مقصود دے ابراہیم نظر پہ محصول دے خبر اخلاص انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم دا زجر دے او دا من چکم دے نو دا نافیہ دے پہ وجد استثناء دا اللہ سرا ومن یرغب عن ملت ابراہیم ناری مخ دین دا ابراہیم علیہ السلام نا اللہ من صفیہ نفسو مگر آغا سوچ چاپ بیوقوف کرے دے زان اخپل صفیا نفسو مگر آغا سوچ چا ذلیل کرے دے زان اخپل چچا اخپل زان ذلیل کرے دے آد ابراہیم دین پری خود ان کے دے چچا د ابراہیم دین پری خود آغا ذلیل شو ٹھیک شو بھائی د یار غبو سل کل الاوی او کل دی سل سوی آنوی او کل سل با رازی کل چ سل باوی نمرات نہ محبتی کل چ سل آنوی نمراتن اعراض تر کی محبت کی گورا ومن یرغبو نہ اروی مخ عن ملت ابراہیم دین او شریعت ابراہیم نا الا من مگر اسوک صفیحا نفسه چې بیوقوف کری وی خپل ځان تریشوا ذلیل کری وی خپل ځان چې چا خپل ځان ذلیل ک نو بس هغه د ابراهیم دین پریږی دی او دلته هغه ان په معنی د اعراض سره شه سورۃ توبه وګوره آیت نمبر 120 نمبر وګوره الله الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم أن غور كيدو زانو نخبل عن نفسي نفس پیغمبرنا ودلتا دا يرغبوا سلا بادا او چه سلا باوي نمراتنا محبت دي او چه سلا انوي نمراتنا اعراض دي يرغبوا مخنا عليهم مگر آغا سوك صفيا نفسو تشوا چې چا ځان په تاوان کې اچولې دي چا ځان په هلاکت کې اچولې دي ٹھیک شو ولقد استفینا فی الدنیا امګه غره کړ ابراهیم په دنیا کې او انه فی الاخرته لمن الصالحین او بشک ابراهیم علی السلام په آخرت کې چې دي د کاملو کامیابی مندون کنن دي الصالحین کې د یاد کړي چې د انبیاء علی السلام په صفاتو کې چې کله صالح راشي نو مراد به تنه نفس نیک مان نه کوي زکر چه صالحین خود درجه رابعه دا من النبیین والصدیقین والشهدائی والصالحین در پیغمبر درجه در صالحین شوان امام رازی ذکر کئی چه کردی انبیاء پا ابحاثو که الصالحین راشی نمراد بطن کامل وی او کامل فی الصلاحیت سوی اے معصوم اور معصوم در پیغمبر ذات تے الصالحین دا کامل کامیاب مندون کنا اللہ اکبر وی گورا علماء کرام دیده کی معالم التنزیل یو عجیبا قول لکلے رے دیر عجیبا دی غور سرے واورا وی چی دین پریگی دی ندا صفاحت تے او عقل بی عقلی دا او دین منل کمال عقلی دا یو روایت دی ذکر کرے دے وی من عبد غیر اللہ فقط جاہل نفسه وی چی چاد مخلوق عبادت شروع کا نو دے جاہل دے لیکن پا دی زمانے کی بتاسو قتل لولی مولیانی او اغی شرکی باقی دا او کیا آئی تے سو کوئی چی یا فلان را مدد شوی سری وی جائز دی وی پشامی کی رازی کتاب السرقہ کی وی چی کل دا نیو شی رکشی نو قبلی تا بمخ کی او بوئے چه آئینونی یا عباد اللہ چه غبا کے اید خوئے بندگانو مدد را لوکے چتل کل دیوی پشامی کرا غل دی نو یا کنستائن پا قرآن کرا غل دی دو قرآن درجو چا دا کدو شامی درجو چا دا لاری دسمی شوئے خوچے قرآن ندی شامی درجو دیو چا دا خو جائل شنو شامی خو دا قرآن تابی درورا قرآن دا چا تابی ندی دا قرآن مثال د امام دی او د شامی مثال د مقتدی دی آدم مقتدی چکم دیر لر صفونو که دی زکر چه اول صف یا اول مقتدی خو حدیث مبارک تی کنا بیاد دیم صف چکم دی اغا صحابه اکرام دی بیاد دیم صف تابعین دی بیاد سلورم صف مجتهدین دی تیشو کنا او بیاد اغی مجتهدین و تابدار دی چه تو غرستو ولار دی سڑیا در چه اخپل درجاتو بان خبره کن وی من عبد غیر الله فقط جاهل نفسه چې چا د مخلوق عبادت شروع کا گویا کې چې دی خپل ځان تباہ کا وفل اخبار په یو روایت راغله دی چې ان الله تعالی اوحى الی داود الله داود علیہ السلام ته وحی وکړه عارف نفسک و عارفنی اے داود ځانو پیژنه او ما او پیژنه فقال یا ربی کیف عارف نفسی و کیف عارفک زان سنگو پی جنم او تا سنگو پی جنم فوح اللہ الیه عارف نفسک بالضعف والعز والفنا وعارفنی بالقوة والقدرت والبقا یا سو خبر اللہ اور تویو کر چزان او پی جنا بے زوف پا کمزور کیا پیجز او پا فنا باندی چپتا فنا را تن کی دا تا کمزور عاجزی او ما او پی جنا بالقدرت و بالقوت والبقا زما زامی شیما لوی طاقت میں دے قدرت میں کامل دے سبحان اللہ. معلم التنزیل جلد اول 117 صفحہ. اذ قال له ربو اسلم مخیوچ ابراہیم اللہ غورا کر دے اس دیزے کیوں گر سنگے غورا کرو. اذ قال له ربو اسلم کرچ ورطا اللہ پاکوی اسلم منقاض شا بس اسلم منقاض شا تابع شا. قال اسلمت لرب العالمین بزخط غار میں خود دا رب العالمین اغزاتا چھ رب دا کائناتو دے اللہ اسلم وی اسلم تو اللہ کریمہ دا پخانہ تابداری اور اسلم کی دوام استسلام تشارہ دا لکہ سورت محمد کی راضی فعلم انہو لا الہ الا اللہ اسلم لکشا اسلم تابدارو سا وی اسلم تو تابداری. ووصى بها ابراهيم اغه بلا مسله چې توحید اغه مسله ده چې دا په دې باندې وصیت ته ټول انبیایو شوی دی او دا د ټول انبیایو اتفاقی مسله ده. ووصى بها ابراهيم او وصیت کړو په دې مسلې د توحید ابراهيم عليه السلام بني خپل زامنو ته و يعقوب او يعقوب عليه السلام هم ابراهيم خپل اولاد ته وصیت کړو او يعقوب عليه السلام خپل اولاد ته وصیت کړو. دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمر اولادو وی اتب چیو یو زیو دا حضرت حاجرینا چنم اسماعیل علیہ السلام اور یو زیو حضرت سارینا چنم اسحاق علیہ السلام اور دا دوارا پیغمبرانو جلیل القدر عظیم المرتبت. کلچ حضرت سارا وفات شوا ابراہیم علیہ السلام یو بل وادو کا داغی خزی نمو قنطا دا پلار نمو یکتن او داغی تعلق کنعان سرو یعنی قنطوا بنت یکتن الکنعانیہ. او مشکلات القرآن کی انوشا کشمیری سے لکی چی دا یکتن لور چوا قنطوا دا عربنوا عربنوا او دیدیش پگ بچیو خو افسوس چاہی تا نبوتنو ملا شوی. او د یعقوب علیہ السلام اگر دول زامنو اگر تاستا معلوم اور مشہور خبر ادا مشکلات القرآن کے نرشاہ کشمیری سے فرمائی اولاد مبارک جس ابراہیم علیہ السلام بچی سمرو ناگر دا ذکر کے گورا داما سکھا یو کم پنزوستم صفحہ دا وی ابراہیم علیہ السلام یو زیخ حضرت اسماعیلو اغا و مادری انشاء حضرت حاجرہ قبطیہ بودو و حضرت اسحاق و مادری انشاء حضرت سارا دختر عم حضرت ابراہیم کہ حارون نام داشت دا سارا چی ونو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ترلو روا اد ابراہیم السلام بی بی وا ٹک شوا. بیا و شش دیگر اشپک زامن نورو اشکم قنطورا دختری یقتن کنعانیہ کہ از نسل عربی عربہ بود نشپک زامن دا قنطوانو چی دا پلارنمی یقتنو او قبیلہ کنعانیہ و او از عرب العربہ بود پیامخ کیوئی و آنشش مدین مدائن یفنان زموان اسبق و شوخ اندو کہ پیغمبران نبودندو اغشپک چیو نداغی نم یو نم مدین بل مدائنو بیبدرم نم یفنانو سلرم نم زموانو پیزم نو اسبقو شپگم نو شوخو پوشی کنن دا شاہ عبدالعزیز رحم اللہ ہم لکلی دی او دا نمونه چی دی حضرت سمرقندی مصفص عالم چی دی اغیم ذکر کری دی دا ملوی سڑی تیر شیر دی حضرت دا صفحه ما نور بدا تصویه ما دا خودی رو دی خبر دی دا صفحہ 160 باندے لکھی ووصا بها ابراہیم بنی ہے ویغسوکو اسماعیل اسحاق مدین و مدائن او بیا د ابراهیم علیه السلام چې کوم دوله زامنو دغه نمونه یو نم روبیلو دی یو نم شمعونو د دریم نم یهوزاو سلورم نم لاویو پیزم نم نفتالو شپاگو نم ریالونو او دوم نم یشجارو او دی اتم نم ودانو دی نهم نم اشترفیخیانو نهم نم حانو یوسف او بنیامینو حانم بکیو دیکھ شوا او دا سمرقندی لیکل دی والله تعالی عالم ذکر دا تاریخ مسئلہ را ووصا بها ابراهیم بنی و یعقوب او وصیت پسو یا بنی یا ایزم اولاد ان اللہ صفا لکم الدین اللہ غور کردی لپارستاسو دین فلا تموتن پس ممر تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سی حال چه اللہ تا غار خود ان کی ووصا بها ابراهیم قرآن کریم کی وصا را گئے امرہ رانا گئے آہدہ امرانا گئے ووصا ذکر کا داولے وذکر چدا وصیت مؤکد وی دا امرنا وصیت مؤکد وی کل چی یو سرے چاہتا اہم خبر کی نوی علکہ وقی دا یو وصیت در تکومہ کی منی دا وصیت زیاد مؤکد وی دا امرنا ذکر قرآن پاک وصا ذکر کا یا وصیت ار اغسیستا وی چکل موسی اندل موت چاہتا خبر کی وحت ابراہیم دا مرگ دا اسماعیل علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام د خپل د مرگ نمخ کی دا خبری کری دی دریم خبره وصیت کی اخلاص دیر زیاد وی سلورم خبره وصیت الیق بالقبول وی پیزم خبره وصیت نمنسوخ کی آخری خبری کرا دا نمنسوخ کی دو خبره الیق بالقبول خبره اخلاص نہ ڈک خبره او وصیت بالتوحید دی فلا تموتن الا وانتم مسلمون بس ممر تاسو مگر پدا سے حال کی چھے مسلمانان اور دیکھ یو نریغون اعتراض دے دیوی چھے لا تموتن تاسو ممر مگر مسلمانان مرشے اور دا موت خود چاپ اختیار کی نہیں گانا کیوی تاسو ممر مگر مسلمانان مرشے نوی تاسو ممر دا مرگ دا چاپ اختیار کی خون نرے نا مرگ راوستل دا چاپ اختیار کی دی او نه د مرگ نه بچ کې دل د چا په اختیار کې دي او ای چلا تموتن ممره تاسو مگر په تاسې حال کې چې مسلمانان یې علما کرام جواب ورکړي چې دین مراد نه هی د ادمی موت نه ده بلکې دل تک دا نه هی د ادمی استسلام نه ده نه هی د ادمی موت نه ده بلکې نه هی د ترکی اسلام نه ده نه هی دا آدمی موت نہ ندا بلکہ دا نہیں دس ندا ترک اسلام نہ آدمی اسلام نہ مانا دا ممرے تاسو مگر مسلمانان مانے دا شو کونو مسلمین حتی یأتیکم الیقین لکہ دا سی مثال شو لکہ یو سرے چاہتوی لا تصلی الا وانت خاشعون مزمکوا مگر پدا سے حال کے چطر اللہ نہ عاجزی کون کے اللہ تعجزی کون کے حاصل اس شو صلی للہ فی حالت الخشوعی یا لکه او سوی الکه مکه نه په جماعت کې مگر لپاره د ذکر د دې دمانه نه دا چې دې جماعت ته مزه معنی دا چې جماعت کې ذکر لپاره زه الکه جماعت کې مکه نه مگر لپاره د موزه الکه جماعت ته مزه مگر لپاره د موزه معنی جماعت زه د موز دې اکی گپ شپ لګین او ځکه کې نه نو نه دا موت نه نه دا بلکې نه دا ترکی استسلام نه دا ام کنتم شهدا دا زجر دی یهود نصاراوی چې یعقوب علیہ السلام چې کله مړ کېد نو موږ ته وصیت کړو چې بچو ګوره یهودیت باندې پرېږه ده قرآن چې سره وی نو سره سترګې کولاوي او دا ضعیف روایتونه د کتابونو سره ته پته ولې فلان کې داسې ویلې فلان کې داسې ویلې نو که یهود په یعقوب علیہ السلام دروغ تړل شي نو دې زمانی مبتدین په گذشته او علما دروغ نه تلی اپ دې زمانه کې ډېر دروغ کتابونه دي 70 72 کتابونه چې غیر مصنف ته منسوب دي او بیا تحقیق وکړ نو شاه کشمیر سے ولیکل دي او غیر استاد ته منسوب دي غیر مصنف غیر مؤلف ته منسوب دي چا قصیده غوثیه ولیکلا امام ابو حنیف دغا شاہ عبدالقادر جیلانی سے منسوب کا چا قصیدہ نعمانیہ لکلا امام سے منسوب کا نہ امام سے قصیدہ نعمانیہ لکھ دا انا عبدالقادر جیلانی قصیدہ غوثیہ لکھ دا خبر یہ خلق و بزرگان تے کتابوں نے منسوب کر تاکہ یہود یعقوب علیہ السلام چمڑ کے دا نمنگ طویل چیز گرے یہودیت مان بخلق پاتے کی گئے ام کن تم شہدا بن قرآن زجر کی اگیز بانے ام کن تم شہدا آئے تاسو موجود از حضرت یعقوب الموتو کرچ حاضر شو یعقوب علیہ السلام تسباب دا مرگ اس گرم موت پہ انبیاء علیہ السلام بند رازی از حضرت یعقوب الموتو چراغلو پہ یعقوب علیہ السلام مان موت اس ذکر دا موت تے لیکن مراتن اسباب دا موت تے ذکر چی دا وصیت کو پجون کے کرو از قال لبنی کرچ ویلو اخبرو زامنو تھا ما تعبدون من بعدی چا عبادت بکرمان پستا قالو نو اولادوی چنا عبدو الہ کا مگر عبادت بکر استاد الہ و الہ آبائی کا او الہ دپلاران استا ابراہیم اچ ابراہیم دے اسماعیل دے اسحاق دے علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام خو یعقوب علیہ السلام نکہ دے اسحاق علیہ السلام داد یعقوب علیہ السلام پلار دے اسماعیل علیہ السلام خو اب نہ دے آباؤ کے ناراضی زکا دے خو عام دے لیکن عام بان اطلاق دا اب شوے دے العام غصن و ابی ہے دا ترچی گنا دے دا پلار پا مناسبت کی دا پلار پا درجہ کی وی اسماعیل و اسحاق الہ واحدا دا بدل دے الہ واحدا دا بدل دے دا الہ کنا ولی لپا دا قطعی دا قطی دا احتمال دا تعدد مخرا الہ کا ستا الہ و الہ آبائی کا الہ دا مشران ستا دیکھ دا احتمالو چی دا خودیان بگنی یو الہ بدا ابراہیم علیہ السلامی یو الہ بدا یعقوب علیہ السلامی قرآن الہ واحدا چی الہ بالکل یو دے الہ بدل دا الہ کا نہ دے لپا دا قطع کولو دا احتمال تعدد کہ دا الہ یو دے تیشوا او مراد الہ واحدہ راوڑ اشارت چ مغایرتی ذاتی مراد نہ دے بلکہ کہ مغایرت دے دا پسر پہ اعتبار دا مضافن الہی سرا نہ پہ اعتبار دا مضاف سرا مغایرت پہ اعتبار دا مضافن الہی سرا الہ کا ستا الہ آبائی کا پلاران ستا ستا پلار ست زان لے ستا پلار بیل دے ستا ترب بیل دے نکہ دی بیل دے تشوا لیکن الہ دا ٹھولو یو دے الہ کا الہ واحدہ بدل ازما سبقا اشارہ شوا چی دا تغایر پہ اعتبار دا مضاف دے دستا فلا پہ اعتبار دا مضافن الہ سر دے نہ پہ اعتبار دا مضاف سر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ام خاصی واللہ تغار اخدن کیوں تلک امتن اللہ وی داخو یو امت تے قد خلط چی دا تیر شوی دے لا ما کسبت دی فیدی دی پار آغا آمال دی چی دی کری دی ولکم ما کسبتن او تاسو دی پار آغا آمال دی چی تاسو دی کوئے ولا تسألونا او تپوس باو نکرشی دا تاسو نا اما کانو یا ملون دا آغا آمالو چی پخانو بکولا دا یو امت تی چی لاک تیر شو ای لاخ پل آمال دی نو تاسو لاخ پل آمال دی تاسو دی اغیر آمالو تپوس با نکیگی نستاسو دی آمالو نبدی اغیر ستاسو د اعمالو په باره کې به د هغې نه تپوس نه کېږي هر سړی به د خپل اعمالو سوی جواب دهی به وي جواب ورکوونکی به وي فسلال شو که نه امت په قرآن کریم کې جماعت په معنی سر راځي دلته ما تلک امت دا یو جماعت دی دا یو ډله وه او کله کله دا امت په معنی د دهر هم راځي ای زمانه دهر زمانه لکه سورت یوسف وګوره گورا آیت نمبر 15 سلیخت وقال الذي نجا منهما وی اغسری نجا منهما چا نجات مندل او دی دوارو قیدیانونا ودکر باد متن یا شوت حال دا یوسف علیہ السلام پس یو نیٹینا مدا امتن اے مدتن طویلا کل نفس جماعت تو جماعت تا گروہ یو ڈلا سورت قصص و گورا آیت نمبر 22 گورا ولما توجه تلقاء مدينا نوبيا غورا ولما ورد ما مدينا وجد علي امه من الناس يسكون اي مند الت يوم جمعه يودل دخلوا يسكون تجري بزي وبكولي قلت امه راغي امره ترسلي جمعه دلا او كلا امه بمعنى الدين راضي سوره زهرف غورا آیت نمبر 23 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا لَا أُمَّتٍ اِعَلَى دِينِنَا امت پماند دین را رہے او کل امت پماند رجل متی ایو سرے رجل متی اے رجل تابدار لکہ سورت نحل گورا سورت نحل گورا آیت نمبر 120 ان ابراہیم کان امتن بے شک ابراہیم امتو ادھر تمانسو ڈلا نہ یو کسو کپمان دی رجل کامل سرازی لیس علی اللہ بھی مستنکرن ان یجمال عالم فی واحدن یو سڑے ہو خدا ڈیرو خلق دا کمالات مجموع اور حامل دا کمالات دا گنو او کل امت پا مانی دا جماعت دعوت رازی آغا جماعت چکم خلقو تا دل اللہ دا توحید بیان کئی لکا سورت آل عمرانو گورا ایک سو چار وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ پکار جی جوشی رتا سنی او ڈلا یدعونا چی خلقو لبلی یعنی امت دعوتا او کل امت پمان دی تابدار یو پانوانو آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَعَ یو امت تابدار دا پیغمبرانو امت تابدار او کل امت پمان دا انبیاء کرامو پا جماعت رازی چتلک امتن دا یو امتو ٹھیک شو وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا دیتا وزما شیخ شکوا وی اے قال یقول سا شکوا خدا شکوا اللہ نکی دا شکوا یعنی ذکر دا حال دی حقی ذکر دا حال دا منکرینو وقالو اوی بدی ظالمانو یو بلتا کونو ہودن او نصارا شیطاس یہودیان او نصرانیان تحت دون ہدایت والا بشے او کی دا تنوید پارا ندے بلکہ دا اول تفصیل دے کما امر رفیع او کسیبن اول تفصیل دے شی یہودیان او نصارا نتا تدو ذکر چی ہدایت منحصر دے نو پا یہودیت و نصرانیت کے دے ستا خواہ کی یہودی کی گی او کی نصرانی کی گی خدا دوار دے ہدایت ڈلی دی نو جواب اول قل او اے ورتا آئی خو اتفاقو کچ قالو نو تخو یوینو قل او اے بل ملت ابراہیم حنیفا دا ملت عامل مقدر دے چنا تبیو دے بل نہ تبیو بلکہ منگ تابے داری کو ملت ابراہیم دین دے ابراہیم طریقے دے ابراہیم حنیفا عام مان دا چی یکسو دے باب دے حنیف مانی در تبل زے کی تفسیر راوڑا ما خوز دیجے کی یاد کا در سے خبر دے تفسیر نا حنیف چاہتا ہوئی حنیف یکسو توئی یو جہت تن کے حنیفا مائلن عن الادیان الباطلہ قائمن علی التوحید تیشو کہنا مائلن عن الادیان الزائغہ قائمن علی التوحید ابراہیم حنیفو سمانا نڑا ان کے او دا شرک بیان ان کے دا توحیدو مانا یاد شاہ حنیف نړ بیخ کنی کون کے د شرکو بیان ان کے د توحید وما کانا من المشرکین پدے کے تاریخ د یہودیان بدبخت تا چ ابراہیم خود مشرکان نہ نو او یہود نصارا او تاسو کو مشرکان یے او تاسو ځان ابراہیم تو سنگ منسوب کرے دے اما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفم مسلما سورۃ آل عمران اس ورس بل آیت کے دتراؤ ان شاء اللہ دلتا نہ راؤ قولوا آمنا باللہ سبحان اللہ آگی ویچ قالو آگی جموا اللہ چ قل بل ملتا اس اللہ خطاب عام کہی زما پیغمبر خو اعلان اکا چنت تبیو ملت ابراہیم او دا پیغمبر امتا تاسو تابدار دا پیغمبر شے قولو تاسو پا جواب کیاو شے ای قالو نتم قولو زکا چسا پیغمبر قالا قل قل بل ملت تو او ویا تاسو ور پسی شے خبر اخلاص شو کا نا قولو او ای تاسو آمنا باللہ من ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے وما انزل الینا آغا قرآن آغا سنت پیغمبر آخر الزمان انزل الینا چمکتا نازل کرشوی دی وما انزل آغا صحیفی چا نازل کرشوی دی پی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباط دی اولاد وما اوتیا آغا تورات چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتیا اگر تورا چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا اگر انجیل چور کرشو عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم ازمن ایمان دے پار اگر کتاب نو صحف باندی چور کرشو نور نبیانو تد اللہ طرفنا آیت آسان دے و صرف دمرا فرق دے چو دا آیت قرآن کریم کے پا داگی عنوان صرف دو زیراغل دے یو دل طبق رکے یو پا صورت آل عمران کے دلتے قولو آمنا باللہ وما انزل ایلینا اور صورت آل عمران راوار روا سلور اتیاو برا قل آمنا باللہ وما انزل علینا علتا دے علینا دلتا دے ایلینا تیشو کہنا